reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 marca, minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W Londynie zakończył obrady sztab antykryzysowy. Polska stawia cztery warunki przed szczytem Unii Europejskiej w Rzymie. Rosyjska telewizja bojkotuje Eurowizję. Na Downing Street w Londynie flagi opuszczone do połowy masztu w hołdzie ofiarom ataku terrorystycznego. Kilka minut temu zakończył obrady sztab antykryzysowy pod przewodnictwem premier May. Bilans popołudniowego ataku to, jak podała policja, cztery ofiary śmiertelne, w tym napastnik oraz 20 rannych. Sprawca najpierw wjechał samochodem w ludzi spacerujących po mieście westminsterskim, a następnie ranił śmiertelnie nożem policjanta, strzegącego jednego z wejść do parlamentu. Po wejściu na teren został zastrzelony przez interweniujące służby bezpieczeństwa. Policja twierdzi, że napastnik prawdopodobnie działał w pojedynkę. Motywy działania sprawcy nie są znane. Scotland Yard traktuje incydent jako akt terroru. To moment, gdy przed parlamentem rozległy się strzały, zarejestrowany przez jednego z turystów. Szedłem na głosowanie, nagle usłyszałem hałasy. 3-4 strzały. Nieopodal był policjant, który od razu krzyknął: na ziemię. Relacjonuje w BBC Grant Chaps, jeden z parlamentarzystów, a ten przechodzący nieopodal Londyńczyk mówił mi, że reakcja policji była błyskawiczna. Gdy tylko dotarłem na miejsce, od razu zaczęły pojawiać się ambulanse, do tego nieoznaczone samochody policyjne. Po paru sekundach 25 w pełni uzbrojonych oficerów weszło do parlamentu i zaczęło ewakuację parlamentarzystów, a potem zaczęli odsuwać nas od miejsca ataku. Okolice parlamentu ciągle odgrodzone, syreny policji i ambulanców to dziś w centrum Londynu dominujący dźwięk. Dla Polskiego Radia z londyńskiego Trafalgar Square Adam Dąbrowski. Polskie służby dyplomatyczne sprawdzają, czy wśród poszkodowanych nie było Polaków. Wiadomo, że w ataku w Londynie ucierpiało troje licealistów z Francji. Władze w Paryżu na wieść o zamachu wyraziły solidarność z Brytyjczykami. Prezydent Piątej Republiki mówił nie tylko o solidarności i wsparciu, jakiego Francuzi udzielają Brytyjczykom, a także o tym, jak doskonale nad Cekwaną rozumiane są uczucia mieszkańców Wielkiej Brytanii. François Hollande powiedział: chcę to przede wszystkim podkreślić, że terroryzm zagraża nam wszystkim. My, Francuzi, którzy przeżyliśmy ataki w ubiegłych latach, doskonale czujemy, co spotkało społeczeństwo brytyjskie, tak jak czujemy jego dzisiejsze cierpienie. Wśród rannych jest trójka francuskich licealistów. Dwie osoby są w stanie ciężkim. To uczniowie szkoły średniej w Concarneau w Brytanii, biorący udział w niemal 100-osobowej wycieczce lingwistycznej do Londynu. Akurat właśnie w czasie ataku przebywali na moście Westminster. Jeden z uczniów, który wyszedł cało z zamachu, opowiadał, że wszystko odbyło się błyskawicznie w niespełna 20 sekund. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polska stawia warunki przed sobotnim szczytem Unii w Rzymie, potwierdza szefowa kancelarii premiera. Chodzi o to, mówiła w TVP Info Beata Kempa, aby w Europie nie było wielu prędkości rozwoju, by działała obronność w ramach NATO, by uporządkowano wspólny rynek i regulacje socjalne oraz zwiększono rolę parlamentów narodowych. Chcemy przede wszystkim Europy, która będzie miała jednolity rynek. Te kraje Unii Europejskiej, które są w strefie euro i te, które są poza strefą euro, także były traktowane równo i na równych zasadach. W sobotę na szczycie z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich, które zapoczątkowały integrację europejską, ma zostać przyjęta deklaracja. Ma ona wyznaczyć kierunki dla 27 państw wspólnoty bez Wielkiej Brytanii na najbliższą dekadę. Rosja na rok opuszcza Eurowizję. Rosyjska telewizja państwowa nie pokaże również najbliższego konkursu piosenki, który odbędzie się w Kijowie. Ma to związek z konfliktem ukraińsko-rosyjskim, wojną w Donbasie i aneksją Krymu. Na konkurs Eurowizji do Kijowa miała pojechać Rosjanka Julia Samojłowa. Jednak ukraińska służba bezpieczeństwa dopatrzyła się, że piosenkarka w 2015 roku dała koncert na anektowanym Krymie i w związku z tym zakazała jej na 3 lata wjazdu na Ukrainę. Decyzja ukraińskich służb wywołała oburzenie w Rosji. Telewizja państwowa postanowiła nie wskazywać nowego reprezentanta i nie zamierza transmitować koncertów konkursowych. Natomiast Julii Samojłowej obiecano, że wystąpi w następnym konkursie. Artystka oświadczyła, że liczy się z taką decyzją ukraińskich służb, więc nie jest ona dla niej powodem do zdenerwowania. Szef Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Leonid Słucki wyraził opinię, że decyzja Kijowa nadszarpnęła prestiż konkursu Eurowizji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czwartek z przewagą chmur, miejscami będzie padał deszcz, a w rejonach podgórskich możliwe także burze. Na termometrach zobaczymy od 7 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

1950, sala parlamentu w Pałacu Sprawiedliwości w Besançon we Francji, a na estradzie Dino Lipatti. To był ostatni utwór, jaki wówczas pianista wykonał w całości, chopinowski wals S-dur op. 18, po którym rumuński pianista chciał jeszcze wykonać walca Azdur z opusu 34, ale nie był już w stanie tego zrobić z powodu utraty sił, z powodu braku sił. Na płycie, na long playu później ten walc Azdur został zresztą dodany w nagraniu studyjnym. Niezwykła historia związana właśnie z tą koncertową płytą, której dziś słuchamy, pokazująca nam, jak do ostatnich tygodni, do ostatnich dni Dino Lipatti walczył z chorobą, która nie dawała za wygraną. Zmarł w Genewie 2 grudnia 1950 roku. No i ta przedwczesna śmierć pianisty w pełni jego sił twórczych sprawiła, że pozostawił bardzo niewiele nagrań, zaledwie kilka płyt studyjnych. Te płyty wydała wytwórnia His Master's Voice, także brytyjski oddział Calambi. No i to są wszystko nagrania należące dziś do ścisłego kanonu światowej fonografii, możemy o nich śmiało tak mówić. Nagrania, po które sięgamy teraz w tym czasie właśnie, kiedy obchodzimy setną rocznicę urodzin Lipattiego. No a my dziś skoncentrujemy się na tej niezwykłej koncertowej płycie, na tym pożegnaniu, takim heroicznym pożegnaniu Lipattiego ze swoją publicznością, która oczywiście dokładnie wiedziała, co dzieje się z tym fantastycznym pianistą. Ten materiał ukazał się oczywiście już po śmierci Lipattiego, ukazał się w połowie lat 50. najpierw nakładem brytyjskiej Calambi, potem wydały go także oddziały francuski, niemiecki, a my dzisiaj posłuchamy obszernych fragmentów tego recitalu z wersji odrestaurowanej przez fantastycznego inżyniera dźwięku, reżysera dźwięku Marka Obert Torna, który raz jeszcze podjął się tego zadania, zbierając wszystkie egzemplarze utrzymane w najlepszym stanie tych czarnych płyt z lat 50. I tutaj słuchamy dziś tego koncertu w wersji cyfrowej, w wersji kompaktowej wydanej przez wytwórnię Naxos w roku 2011. Lipatti i jego gra, jego podejście, jego dobór repertuaru, zawsze podkreślano, że to niemal idealne, klasyczne proporcje, umiar, styl Bach, Mozart, Schubert, Bach właśnie z jednej strony, a z drugiej strony Lipatti grywał utwory kompozytorów dwudziestowiecznych, no przede wszystkim swojego mistrza, u którego studiował, wspaniałego rumuńskiego kompozytora Georgia Enescu, ale grywał też utwory Bartoka, grywał także koncerty fortepianowe z wielkimi, wybitnymi dyrygentami jak Karajan, jak Ansermet. No a dziś u nas Lipatti solo i proponuję, abyśmy teraz rozpoczęli od początku, od muzyki Bacha, bo tak bardzo często Lipatti rozpoczynał swoje koncerty, tak też było w Besançon w roku 1950. A na otwarcie tego niezwykłego recitalu Dino Lipatti wykonał pierwszą partitę B-dur Jana Sebastiana Bacha. W katalogu dzieł kompozytora to jest pozycja 825. Thank you. muzyka Jana Sebastiana Bacha pod palcami Dinu Lipattiego. Jeden z ulubionych utworów tego wspaniałego rumuńskiego pianisty. Pierwsza bachowska partita, partita B-dur, od której rozpoczął swój ostatni recital we Francji w Besançon 16 września 1950 roku. Dziś przypominamy fragmenty tego niezwykłego koncertu z okazji setnej rocznicy urodzin tego pianisty. 1917-1950. Te dwie daty pokazują nam, jak krótko cieszył się życiem Dinu Lipatti, przy czym przez ostatnie 7 lat walczył z chorobą, co nie przeszkadzało mu w nagrywaniu. Walter Legge, legendarny producent, szef wytwórni EMI, którego tu wspominamy często w tych audycjach, stworzył Lipattiemu fantastyczne warunki do Genewy, do studia, które znajdowało się w Radiu Genewskim. Zostały, tam pojawiły się dwa fortepiany specjalnie przygotowane do nagrań. Tam Lipatti dokonywał swoich ostatnich rejestracji, które pozostawił po sobie. Przy czym wiemy, że planował do przodu, planował nagrania, planował koncerty. W jego zapiskach, w jego kalendarzach pozostawił po sobie plany na co najmniej 5 lat w przód. No a warto pamiętać, że był synem skrzypka i pianistki, a jego ojcem chrzestnym był wybitny kompozytor skrzypek, wspomniany już dziś przeze mnie George Enescu. Kiedy miał 16 lat, Lipatti otrzymał drugą nagrodę na bardzo prestiżowym konkursie pianistycznym w Wiedniu. Wówczas w proteście przeciw nieprzyznaniu Lipattiemu pierwszej nagrody z prac w jury zrezygnował legendarny pianista i nauczyciel, jeden z nauczycieli Lipattiego, Alfred Cortot. Lipatti był także kompozytorem, studiował w Paryżu, studiował u Nadii Boulanger, u Igora Strawińskiego, między innymi właśnie kompozycję. Studiował także dyrygenturę u Charlesa Minsza. Był niezwykle wszechstronny, niezwykle utalentowany. Kiedy później uczestniczył w takich kursach mistrzowskich u Artura Schnabla, innego legendarnego pianisty, Schnabel miał powiedzieć, że Lipatti, gdyby nie został wybitnym pianistą, to mógłby zostać wybitnym szachistą, wybitnym naukowcem. To był tego rodzaju mózg, tego rodzaju talent. Jak wspomniałem, komponował w stylu neoklasycznym, często wykorzystywał też elementy rumuńskiej muzyki ludowej. Pozostawił po sobie aż 46 utworów. No a my dziś słuchamy tego ostatniego, tego legendarnego recitalu i teraz czas na muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta. Mozarta, którego zagrał Lipatti tuż po Bachu, a wykonał wówczas 8. sonatę fortepianową Mozarta, sonatę Amol u Kechla, to jest pozycja 310. Thank you. Allegro maestoso, andante cantabile i przed chwilą finałowe presto. To części sonaty Amol u Kechla, pozycja 310 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Tak wykonanej przez Dinu Lipattiego podczas jego ostatniego recitalu w Besançon 16 września 1950 roku. Dinu Lipatti, fantastyczny rumuński pianista, zmarły w Genewie w wieku 33 lat. Dziś miałby 100 lat, no, żył 1/3, można powiedzieć, tego okresu, tego czasu. Pianista, który pozostawił po sobie kilka wspaniałych płyt studyjnych, w tym dużo muzyki Chopina, bo był wybitnym chopinistą, grał Chopina w sposób niezwykle intelektualny, jak na swój młody przecież wiek, taki wyważony, z elegancją, z olbrzymią wrażliwością kolorystyczną, ale też z fantastycznym zacięciem wirtuozowskim, co szczególnie słychać w chopinowskich walcach. Tu Lipatti był ekspertem. Są dwa nagrania kompletu walców Chopina, studyjne z roku 1950, no i właśnie koncertowe z Besançon z tego samego czasu. Oba nagrania uważane za wzorcową interpretację tego gatunku. Zresztą myślę, że Chopinowi Lipattiego poświęcimy kiedyś odrębne spotkanie. A dziś, proszę Państwa, już na zakończenie, na pożegnanie, jeszcze jeden walc. Walc Asdur op. 34, numer 1. Ten, którego nie zdążył już wykonać w Besançon z powodu utraty sił. I ten walc został dołączony do tego podwójnego longplaya w nagraniu studyjnym, w nagraniu, które powstało w Radiu Genewskim w Szwajcarii 8 czerwca 1950 roku. A zatem Dino Lipatti w Chopinie dziś na zakończenie. Przemek Psikuta, kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Polskie Radio zaprasza do udziału w 20. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2017. Do 3 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców muzyki inspirowanej polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Informacje na stronie Nowa Tradycja polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami?